जो नफरत सेना कांटों को देखो काम आएंगे, फकत फूलों से है गुल, दोस्ती अच्छी नहीं होती। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है। हाँ मोहब्बत की ये सजा है, हाँ मोहब्बत की ये सजा है, तू बेवफा है, तू बेवफा है, तू बेवफा है, तू बेवफा है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है, हाँ बेवफा है, एक बेवफा है। कितनी जालिम उसकी अदा है, कितनी जालिम उसकी अदा है, वो बेवफा है, तू बेवफा है, हाँ बेवफा है, एक बेवफा है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है, हाँ बेवफा है, एक बेवफा है। देखो गैरों की बाहों में हर घड़ी मुझे जिसका नशा है, हर घड़ी मुझे जिसका नशा है, एक बेवफा है, वो बेवफा है, हाँ बेवफा है, तू बेवफा है। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है, एक बेवफा है। हाँ मोहब्बत की ये सजा है,